มิตรไทยติ๊งติ๊งสิบบอก สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่มีหูทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการเจ๊เฮียคุยกันครั้งที่3ทางช่องมิสไทยติ๊งส์บอกอีกแล้วนะครับเราอัดรายการในวันที่30กรกฎาคม2560วันนี้เราสองคนจะมาคุยกันในประเด็นอยู่ปลายทำไมทำไมอยู่ปลายเชิญรับฟังครับผมสวัสดีครับผมเฮียสกลนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กัมมี่ค่ะ วันนี้เราก็ตั้งหัวข้อง่ายๆนะครับที่เราถนัดมากๆแล้วครับเพราะว่าเรามืออาชีพเรื่องนี้นะครับก็คือการที่เรามาอยู่ปลายนะครับเรามาอยู่ปลายเนี่ยก็ถ้านับถึงวันนี้ก็ประมาณ21ปีแล้วนะครับ เฮียย้ายมาปลายตอนอายุเท่าไหร่คะ ตอนย้ายมาอายุ29ครับ ค่ะเจ๊ก็28นะคะค่ะตอนนี้ก็คือว่ามาตั้งแต่ปี2539ตอนนี้ก็21ปีแล้วอยากทราบว่าตอนที่เฮียเป็นหนุ่มๆค่ะก่อนมาปลายเนี่ยเฮียมีความฝันว่าอะไรบ้าง ถ้าตอนนั้นก็คือรู้สึกเบื่อการอยู่ในกรุงเทพนะครับคือเบื่อแล้วเหมือนเบื่อแล้วก็ต้องไปทำงานมันวนไปวนมาคือเราไม่รู้จะไปยังไงก็ความฝันง่ายๆก็คือว่ากูต้องไม่แก่ตายที่กรุงเทพครับก็คือกูต้องไปอยู่ต่างจังหวัดที่ได ้ของเจ๊เนี่ยตอนนั้นเจ๊มีความฝันว่าเริ่มอยากมีชีวิตที่แบบสบายอ่ะมีความสุขคือตอนนั้นมันก็มีความสุขอยู่นะทำงานที่กรุงเทพแบบไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าการงานมันเครียดเกินอ่ะมันทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตประจำวันแล้วรู้สึกว่าเวลาของเรามันหายไปอ่ะมันต้องเอาเวลาส่วนตัวไปที่การงานที่มันเครียดมากมันจนแทบจะไม่มีเวลาที่ทำสิ่งที่เราชอบไงแล้วตอนนั้นก็ชอบอ่านหนังสือแล้วเฮียก็ยื่นหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อหนังสือปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นสุดท้ายไงของมาซาโนบุฟุกุโอกะแล้วมันทุกข์กระโหลกมากอ่ะมันพูดประโยคประมาณว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวอ่ะที่ทำงานทั้งวันอ่ะคือแบบเอ้ยทำไมเราชีวิตเราทำไมไม่มีความสุขทำไมเราต้องมาทำงานอะไรแบบเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนั้นไงก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราต้องไปหาชีวิตของเราเองในต่างจังหวัดอ่ะแล้วตอนที่เฮียตกลงใจว่าจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเฮียมีความรู้สึกไหมว่าเฮียต้องทิ้งความรู้ความก้าวหน้าการงานที่มีอยู่เพราะเราก็เรียนมาจบปริญญาตรีใช่ไหมแล้วเฮียก็ทิ้งมาเลยแล้วก็มาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเฮียรู้สึกว่าได้ทิ้งมันไหม มันเหมือนกับว่าเวลาคนที่คิดว่าจะออกมาต่างจังหวัดเนี่ยจะไปคิดว่าเหมือนเสียดายความรู้เสียดายปริญญาใช่ไหมครับ ใช่ครับ แต่จริงก็คือความรู้มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วไงเราจะไปอยู่ที่ไหนคือบางทีผมก็ต้องถามกลับว่าไอ้ความรู้เนี่ยถ้าออกจากกรุงเทพแล้วความรู้มันหายไปหรือเปล่าคุณออกจากกรุงเทพมาสัก50กิโลเนี่ยไอ้ปริญญานี่คุณหายไปหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละคุณไปอยู่ต่างจังหวัดนะสิ่งที่คุณมีในหัวมันก็เอามาใช้ได้งั้นความรู้มันไม่ได้ถูกทิ้งไปแต่คนอื่นจะบอกว่าเราไปทิ้งอะไรก็ไม่รู้แต่จริงผมรู้สึกว่าความรู้มันอยู่ที่ตัวเรา คือแล้วเราก็เอามาใช้ได้แต่เราต้องรู้ว่าจะใช้ยังไงในต่างจังหวัดบางคนมองไม่ออกว่ามาจากต่างจังหวัดจะใช้ความรู้อะไร ประเด็นคือคนชอบคิดว่าเราเรียนหนังสือเสร็จแล้วเราต้องทำงานในกรุงเทพถ้าออกจากกรุงเทพเนี่ยความรู้ที่เรียนมาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ อ๋อเข้าใจแล้วคือเขารู้สึกว่าเขาต้องไปสมัครบริษัทอะไรอะไรอย่างนี้ป่ะต้องไปทำงานในบริษัทสักอันนึงที่รับจ้างพนักงานจบตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้มา ใช่ แต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปหางานในบริษัทเหล่านั้นไงเราสร้างงานเองได้ในต่างจังหวัดอ่ะ ไม่ก็เลยไม่รู้สึกว่าได้ทิ้งความก้าวหน้าอะไรเพราะตอนนั้นอาจจะคิดบ้างเหมือนกันว่าเอ้ยโอกาสที่เราจะทำงานอะไรต่อไปในกรุงเทพมันจะหมดไปเพราะเรามาอยู่ที่ปลายเนี่ยไม่มีออฟฟิศไม่มีอะไรให้เราสมัครไม่มีลูกค้าอะไรให้เราทำงานให้เขาอย่างเงี้ยครับ ใช่ แต่จริงๆก็คือพออยู่ไปแล้วก็พบว่ามันไม่จำเป็นเรื่องนั้นไม่จำเป็นงานมันมีได้ทุกที่ทุกที่ ใช่คืองานสร้างเองขึ้นมาได้แต่จริงๆตอนที่เฮียก่อนมาคือเฮียไม่ได้ตกงานนะถูกไหมเรามาก่อนฟองสบู่แตกเฮียก็มีตำแหน่งที่จะกำลังจะก้าวหน้า ก็ธรรมดาเขาไม่ได้ก้าวหน้า อ๋อเหรอ คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยคุณก็ลองทำไปก่อน จริงๆเราไม่ได้มาด้วยความแบบมีภาพชัดเจนว่าเราจะมาอยู่ยังไงเพียงแต่ว่าเราขอลองดูก่อน ใช่แล้วตอนนั้นที่ย้ายมารู้สึกว่าตัวเองอายุ28เองอะแล้วมันเหมือนว่าเราอยากทดลองอะไรที่แบบถ้าแก่เราก็ไม่กล้าทำอะคือตอนเด็กอะทำซะมันจะได้รู้สึกว่าถ้าล้มไม่รอดอยู่ต่างจังหวัด2ปีปีนึงแล้วไม่ชอบเราก็กลับไปหางานใหม่ได้เพราะว่าเราก็ยังมีวุฒิปริญญาหรือแบบมีความรู้ติดตัวอยู่ จริงๆมันเป็นพูดมองกลับไปอ่ะนะตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่ามันยากแต่พอมองกลับไปเราพบว่ามันไม่มีอะไรหรอกคุณมาอายุ28 29นะถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณอยู่ไปปีนึงคุณอยู่ไม่ได้คุณไม่มีหนทางเลยอนาคตมืดมนคุณก็กลับไปคุณก็แค่อายุ29 30 ใช่ มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เหมือนเราหายไปไหนมาแค่1ปีเอง ใช่ค่ะแล้วความรู้ก็ยังติดตัวเราอยู่เราก็กลับไปสมัครงานต่อได้ตอนนั้นก็เลยไม่รู้สึกกลัวว่าเราทิ้งอะไรมาก็คือมันเหมือนได้มาทดลองอะไรใหม่ๆอ่ะมันสนุกมากไง ทำไมถึงรู้สึกว่าต้องอยู่ต่างจังหวัด จากที่แบบมีความฝันไงว่าอยากจะมีชีวิตแบบที่ไม่ใช่ไปทำงานในออฟฟิศอ่ะและการอยู่กรุงเทพมันเหมือนค่าใช้จ่ายมันสูงมากในการดำรงชีวิตนะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลองมาอยู่ต่างจังหวัดดูมันก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอ่ะแต่มันรู้สึกว่าอยากลองมาใช้ชีวิตที่อิสระดูอ่ะที่แบบไม่ใช่มีชีวิตเพื่อหาเงินแต่แบบลองมาค้นหาตัวเองอะไรประมาณนั้นอ่ะ ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยต่างจังหวัดนี่บางทีเราก็ไม่ต้องพูดให้มันเหมือนกับว่าเงินไม่เงินนะครับผมรู้สึกว่าอยู่จังหวัดไหนก็ต้องหาเงินนะคือเอาง่ายๆเลยคือบางทีเราก็ไม่ต้องไปถึงขนาดว่ามาใช้ชีวิตแบบไม่หาเงินอย่างเงี้ยมันอาจจะคิดได้ตอนเราไม่มีเงินนะแต่พอเราไม่มีเงินมากๆเนี่ยมันต้องหาเงินนะไม่รู้จะกินอะไรเงี้ย ก็ใช่ เพราะฉะนั้นก็คือผมว่าคนอ่ะกลัวว่ามาอยู่ต่างจังหวัดแล้วจะไม่มีเงินมากกว่ า ถึงไม่ออกมาเนี่ยที่ไม่ออกจากกรุงเทพเนี่ยเพราะรู้สึกว่าไปต่างจังหวัดเดี๋ยวไม่มีเงิน กลัวหาเงินไม่ได้ รู้สึกว่าเงินมันอยู่ในกรุงเทพอ่ะถ้าออกมาจากกรุงเทพสักหน่อยนึงเงินหายแล้ว จริงๆคือมีใช่ไหม เงินมีทุกที่ครับไม่นั้นเขาจะอยู่ได้ไงอีกตั้ง70จังหวัดมันจะอยู่ยังไงครับไม่มี ไม่งั้นจะมีเศรษฐีภูธรอะไรเยอะแยะใช่ไหมแล้วคิดว่าตอนนั้นที่เฮียคิดว่ามาอยู่ต่างจังหวัดคิดว่าจะมาทำอะไร ถ้าคิดง่ายๆก็คือนี่คือหมายถึง20ปีที่แล้วนะครับก็คิดว่าอาจจะทำร้านกาแฟเล็กๆขายอาหารเล็กๆน้อยๆขายร้านเครื่องดื่มมากกว่าร้านเครื่องดื่มเพราะว่าก็พูดจริงก็คือปลายในวันนั้นมันก็ไม่มีภาพอะไรที่เราชัดเจนนะงั้นเราก็คิดง่ายๆว่าคนมันต้องกินอย่างน้อยก็เห็นฝรั่งเดินไปเดินมาเราก็คิดว่าก็เนี่ยร้านกาแฟร้านขายเครื่องดื่มเบียร์บ้างอะไรบ้างว่าแค่นั้นคิดแค่นั้น ค่ะคือตอนที่เราย้ายมาปลายใหม่ๆปลายยังเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับฝรั่งคือคนไทยอ่ะน้อยมากที่จะรู้จักเราก็มาเซอร์เวย์ดูแล้วรู้สึกว่าก็น่าจะเปิดร้านกาแฟเล็กๆได้อะไรเงี้ยขายแบบเอาไม่กี่ถ้วยไม่กี่บาทเพราะว่าค่าเช่าบ้านมันถูกมากไงตอนนั้นเรา แต่ในความจริงก็คือพอมาอยู่จริงๆปีแรกเราไม่สามารถเปิดร้านได้นะ มันหาไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นบ้านคนไง ใช่ เขาก็ไม่ได้ให้เราเช่าไม่ได้ให้อะไรก็กลายเป็นว่าเป็นการเช่าบ้านอยู่ปลาย1ปี 1ปี โดยที่ไม่ได้เปิดร้านกาแฟ ใช่คือตอนสมัยนั้นต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าปลายยังไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบนี้ที่มีถนนคนเดินตอนนั้นยังเป็นแบบหมู่บ้านแบบเป็นคนชาวบ้านอยู่แล้วก็มีฝรั่งเที่ยวเท่านั้นเองแล้วก็มีร้านอาหารน้อยมากเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำร้านกาแฟแต่จริงๆก็คือหาไม่ได้ก็เลยอยู่แบบอ่านหนังสือวาดรูปขี่จักรยานเล่นไป1ปี คือเราอยู่เนี่ยเราก็จะมีเพื่อนๆหรือมีคนอื่นๆถามเรานะว่าเขาก็อยากมาอยู่ต่างจังหวัดนะแต่เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะมาอยู่ตอนไหนดีคงจะหมายถึงตอนอายุเท่าไหร่ดีมั้ง คือส่วนใหญ่จะชอบถามว่าทำไมเราไม่ไปอยู่ต่างจังหวัดตอนบั้นปลายชีวิตคือเกษียณแล้วค่อยมาอยู่ทำไมเราต้องไปเราตอนที่มีพลังดีๆทำไมเราไม่ไปหาเงินในกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่สำหรับเจ๊คิดว่าถ้าเราอยากอยู่ต่างจังหวัดเราต้องมาเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องมาตอนที่เรามีพลังอ่ะเราจะได้ทำความคุ้นชินกับสถานที่ที่เราจะอยู่ต่อไปอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะทำมาหากินอะไรแล้วก็มีชีวิตอยู่ยังไงให้แบบมีความสุขอ่ะ ถ้าเราไม่มาตอนที่เรามีพูดง่ายมาตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยส่วนมากคนจะกลัวว่ามาแล้วไม่มีอะไรทำก็เลยคิดว่าอ่ะกูทำงานกรุงเทพเก็บเงินเก็บทองแล้วเดี๋ยวอายุสัก50-60เกษียณแล้วอยากมีบ้านต่างจังหวัดสักหลังนึงส่วนมากคนชอบคิดอย่างนี้นะแต่เรากลับมองว่าเนี่ยเราก็กำลังอยู่ในวัยที่คุณบอกแหละวัย50-60เนี่ยส แต่เราพบว่าไอ้วัยเนี้ยจริงๆแล้วถ้าคุณไปมาเปลี่ยนที่ไปที่ไหนนะมันไม่มีพลังแล้วคุณจะมาอยู่ต่างจังหวัดตอนคุณอายุ60เนี่ยมันไม่สนุกอะไรอีกแล้วอะ แล้วก็ไม่มีเพื่อนฝูงด้วยคือเพื่อนฝูงคุณอยู่ตอนอยู่ที่ทำงานที่คุณทำงานไง มันไม่มีพลังที่จะบุกเบิกอะไรแล้วอะเราเลยคิดว่าถ้าคุณจะทำอะไรคุณทำตอนที่คุณมีพลังดีกว่า แล้วก็ที่เจรู้สึกคือแบบแล้วทำไมเราไม่มีความสุขตั้งแต่ตอนเราวัยรุ่นวะใช่ป่ะทำไมเราต้องไปรอความสุขเอายืดความสุขเลื่อนความสุขไปก่อนให้ไปอยู่ตอน60อะไรเงี้ยคือจริงๆเรามีความสุขได้เลยตั้งแต่วันที่เราคิดได้อ่ะทำได้เลยอ่ะเคียร์มีคำตอบว่าคำตอบหรือไม่ว่าทำไมต้องเป็นปลายอยู่ต่างจังหวัดทำไมต้องเป็นปลาย จริงๆแล้วคุณชอบสถานที่ไหนจังหวัดไหนคุณก็ไปอยู่ได้นะสำหรับเราก็คือปลายมันคือเป็นเรื่องบังเอิญที่เรามาเราไม่ได้รู้จักปลายมากมายเพียงแต่ว่าเราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายดีเราอยู่แล้วมีความสุขเราก็เลยอยู่ปลายนะแต่จริงๆคือใครถนัดอะไรก็ทำอย่างนั้นนะใครถนัดทะเลถนัดภูเขาถนัดที่ราบถนัดเกาะก็อยู่ตรงนั้น ใช่หรือใครมีพื้นเพแบบพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วมีที่ดินอะไรเงี้ยก็กลับไปอยู่ได้กลับไปตั้งรกรากกลับไปคิดว่าเราจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยทำได้หมดอะทุกที่อะคือถ้าย้อนไปก็คือว่าทุกที่ตอนนี้มันทำงานหาเงินได้เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตด้วยไงการงานเหมือนบางทีไม่ต้องไปทำงานแล้วอะถ้าไม่มีตังอะไม่มีตังเลยเนี่ยอยากอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำได้ไหมเฮียว่า เอาแบบจริงๆเลยนะผมคิดว่าไม่มีตังค์ก็อยู่ที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละ ใช่ คือถ้าแบบมึงอยู่กรุงเทพแล้วมึงบอกไม่มีตังค์จะอยู่ต่างจังหวัดได้มั้ยเนี่ยกูก็อยากถามว่ามึงอยู่กรุงเทพอยู่ได้ไงครับไม่มีตังค์อ่ะ เออน ั่ นแหละสิ คือผมว่าทุกคนมันต้องมีตังค์ระดับหนึ่งนะจะมากจะน้อยก็ต้องมีหรือไม่มีตังค์แต่มันก็ต้องมีงานที่ทำให้ได้ตังค์ทุกๆสิ้นเดือนอย่างเงี้ยคือไอ้คำถามประเภทว่ามีตังค์อยู่ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีตังค์กูว่าอยู่ไหนก็ไม่ได้นะแต่ว่าเอาจริงๆก็คือคุณก็ควรจะมีตังค์ระดับหนึ่งนะผมก็ตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่าความจำเป็นของคุณมันเท่าไหร ่ตอน สมมติว่าคุณใช้เงินเดือนละ 20,000 คุณจะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินมากกว่า 20,000 ถูกไห ม เพราะว่าไม่นั้นวงจรชีวิตคุณก็อยู่ได้เดือนเดียวแต่ถ้าคุณมีเงิน 20,000 แต่คุณมีงานที่สามารถสร้างเงินให้คุณได้ทุกๆเดือน 20,000 คุณก็มาอยู่ได้คุณมีอาชีพอะไรที่มันแบบทำที่ต่างจังหวัดได้คุณก็อยู่ได ้คือประมาณว่าถ้าคุณอยากอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ต้องวางแผนว่าคุณจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีตังค์อ่ะบางคนเขาก็ทำได้คือมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องตังค์อย่างเดียวนะมันแบบใจอ่ะคุณอยากมาจริงหรือเปล่า คือผมว่าคนที่ถามแบบนี้คือคนที่อยู่ที่ไหนก็ไม่มีตังค์มันเป็นคนนักศึกษา ก็คือเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำอะไรไงไม่มีตังค์ก็เลยไม่ทำอะไร คือมึงต้องมีเท่าไหร่อ่ะมึงต้องมี10ล้านไงมาอยู่ปลายได้ก็ไม่ใช่อยู่ดีอ ่ ะ เคยมีคนพูดกับเจ๊ไงมันเหมือนกับว่าเอ้ยมึงฝันอยากเป็นอะไรวะบาทเดียวมึงก็ทำได้คือมีบาทเดียวก็ทำได้ถ้าคุณคิดออกอ่ะถ้าคุณมีใจอยากจะทำสิ่งที่คุณคิดจริงๆไง แต่ถ้ามันฉลาดจริงมันไม่เหลือบาทเดียวหรอก แล้วหลังจากที่อยู่ปลายมา21ปีเนี่ยเฮียมีอาการเหงาบ้างไหม ผมเป็นคนไม่เหงาครับผมเป็นคนจริงๆแล้วอยู่กรุงเทพก็ไม่เหงาคือความเหงาเป็นเรื่องไร้สาระครับหมายความว่าคุณเหงาเพราะคุณไปคิดว่าคุณมันสำคัญมากไงจริงๆแล้วต้นมะเขือต้นพริกมันก็อยู่คนเดียวไม่เห็นเหงาเลยครับคุณก็มีอะไรทำถ้าคุณมีอะไรทำทุกๆวันคุณมีความสนุกที่จะเล่นอะไรไปทุกๆวันเนี่ยมันไม่มีความเหงาหรอก บางคนมีปัญหาคือไม่รู้จะทำอะไร ไอ้คำว่าอยู่ต่างจังหวัดเหงาไหมผมว่ามึงอยู่กรุงเทพก็เหงาครับคือมึงเป็นคนเหงาครับ คือเป็นคนที่วันไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าไม่เคยถามตัวเองเลยว่าอยากทำอะไรไม่มีความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นคือแบบเหงาอะ แต่ให้แนะนำก็คืออย่ามาอยู่ใกล้ๆกูคือมึงก็อยู่กรุงเทพไป คือแบบถ้าเหงามากก็ควรคิดว่าตัวเองเป็นอะไรทำอะไรชอบอะไรเขียนออกมานะมันเหมือนกับว่าเวลามันก็น้อยแล้วจะมานั่งมัวเหงาทำไม ความเหงาคือมันอยู่กับขึ้นอยู่กับคนน่ะคนนั้นก็คือคนที่ไม่มีความคิดอะไรเริ่มจะทำอะไรไม่มีเรื่องจะทำจริงๆคุณอยู่กรุงเทพคุณจะเหงาก็ได้แต่ผมว่ามันจะเหงาหาอะไรมันก็ทำไปสิมีเรื่องให้ฟังให้อ่านให้คิดทุกวันนี้ยิ่งมีอินเทอร์เน็ตนะมันจะเหงาบ้าอะไรมีเรื่องสาระจะไม่หมด มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยคือมันต้องเป็นคนใฝ่รู้หาความรู้อะไรด้วยอ่ะมีความสนุกตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะแล้วตอนเฮียมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนที่ย้ายมาเฮียต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนมา จริงๆไม่ได้คิดอะไรมากมายนะก็เหมือนกับว่าเราย้ายบ้านย้ายบ้านคุณก็เอาอะไรมาบ้างย้ายบ้านก็เอาของที่มันเหมือนคนย้ายบ้านเขาย้ายกันเพราะจริงอยู่กรุงเทพคุณก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวคุณอาจจะย้ายจากบ้านเดิมมาอยู่อพาร์ตเมนต์มาอยู่อะไรหอพักมันก็คือการย้ายบ้าน ใช่ตอนนั้นมันง่ายด้วยไงเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นนะเลยไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้มีลูกอะไรก็แค่แบบมีบัญชีอะไรก็ปิดไปซะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตก็คือย้ายขนขึ้นมาให้หมดอย่างเงี้ย คือผมสงสัยคือไอ้คำถามพวกนี้มันเป็นคำถามของคนที่ไม่อยากทำอ่ะเป็นคำถามแบบเหงาไห ม ต้องใช้เงินเยอะไหม ต้อง เตรียมอะไรบ้างแล้วอนาคตจะไหมมันเป็นคำถามของมึงเชื่อเหอะมึงถามกูอีกกี่ครั้งมึงก็ไม่ทำเพราะว่าคนที่สงสัยแบบนี้คือคนที่ไม่ทำ ก็เขาจะกลัวทุกอย่างอ่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการมีชีวิตใหม่กลัวการคิดริเริ่มเงี้ย ซึ่งเราไม่ได้อยากจะมาทับถมนะเราแค่บอกว่าคุณคิดง่ายๆเลยถ้าคุณคิดว่าการไปอยู่ต่างประเทศมันเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งคุณก็ทำไปเลยนะแล้วผมก็เสนอให้คุณทำตอนที่คุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวคุณผิดพลาดก็แค่ปี2ปีก็กลับบ้านไปดิถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปดิแค่นั้นเอง ที่เจ๊คิดคือเจ๊รู้สึกว่ามันเป็นช่วงวัยรุ่นที่ควรจะทดสอบอะไรใหม่ๆอ่ะคือแบบเจ๊ก็ไม่เคยไปเป็นเด็กเสิร์ฟตามร้านหรือว่าไปทำอะไรอย่างนี้นะคือมันก็ลองไปทำดูอ่ะคือไม่ได้ทำตลอดนะก็ทำดูดูว่าเขาเปิดร้านอะไรยังไงลูกค้าเข้ามาต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตไงคือพอมาตอนแก่แล้วมันงงๆเหมือนกันนะเราจะอยู่ที่นี่แบบยังไงวะมาแล้วก็ไม่รู้จักใคร คือผมไม่สนับสนุนที่บอกว่าแก่แล้วจะไปอยู่ต่างจังหวัดพอไปแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่มีแรงไม่มีพลังคุณไปเดินต๊อกต๊อกแท็กแท็กแล้วก็ผมว่านะคนแก่มาเนี่ยสักพักก็กลับบ้านอีกอะเพราะว่าคุณไม่มีสังคมไม่มีอะไรที่คุณนั่นอยู่ดีคุณโผล่มา60ใครจะรู้จักคุณอะคุณไม่มีอะไรคุณก็เป็นคนแก่ที่ขี้เหงานั่นแหละ การมีชีวิตอยู่ต่างจังหวัดนี้เทียบว่าใช้เงินเยอะไหม เอาเทียบเป็นง่ายๆก็คือแค่ต่างจังหวัดค่าครองชีพถูกกว่าแต่ถ้าอย่างปลายจังหวัดนี้นี่มันก็ไม่ต่างจังหวัดเท่าไหร่นะมันก็คือเป็นต่างจังหวัดที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถใช้เงินเยอะได้เหมือนกันอยู่ปลายเนี่ยมันไม่ใช่ยากครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณโดยที่ปกติอะมันถูกกว่าดังนั้นถ้าคุณใช้จ่ายเป็นรู้ว่าอะไรจำเป็นไม่จำเป็นอะไรฟุ่มเฟือยเนี่ยก็ใช้เงินไม่เยอะเลย ใช่ก็คิดเห็นเหมือนกันคือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณอะว่าคุณอยากจะประหยัดขนาดไหนคุณมีงบประมาณเท่าไหร่อะคือปลายก็เผาผ่านได้หมดเหมือนกัน มีที่ให้คุณได้ใช้เงินเหมือนกันแล้วหลังจากที่อยู่มาแล้ว21ปีอะรู้สึกว่าตัดสินใจผิดไหมที่ได้ย้ายมาอยู่ปลาย คิดว่าถ้าอยู่มาตั้ง21ปีแล้วยังรู้สึกตัดสินใจผิดนี่ก็เคืองควายแล้วถ้ารู้สึกว่าผิดก็ตัดสินใจผิดก็ควรจะกลับไปตั้งแต่2 3ปีแรกแล้ว ใช ่แต่เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราอยู่ไปเราไม่ได้คิดว่าเราถูกต้องอะไรมากมายนะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่แล้วเรารู้สึกสบายอ่ะรู้สึกสงบนะรู้สึกมันปกติไม่ทุกข์ไม่ร้อนมากเนี่ยนั่นแสดงว่าเรามีความสุขก็เลยอยู่ครับ ก็เจ๊สำหรับเจ๊รู้สึกว่าเออชีวิตเจ๊ที่อยู่ไปมันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆคือก็มีความสุขทุกปีนะแต่ว่าตอนปีที่50นี่รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ตรงกับที่ฝันไว้เลยว่าเออเนี่ยไม่ต้องใช้ชีวิตที่ดิ้นรนรู้สึกสบายๆมากๆเลยอยากถามเฮียเรื่องว่าการอยู่ต่างจังหวัดนี่มันมีอนาคตไหมถ้าเรามีลูกเนี่ยเราจะวางแผนการมีชีวิตยังไง ถ้าเท่าที่ผมรู้สึกคือผมไม่มีลูกนะครับเพราะผมคิดอีกแบบนึงว่าผมไม่มีลูกอีกแบบที่เกียจหัวแต่ถ้าคนมีลูกเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลายเหมาะไห ม เพราะว่าส่วนมากคนตอนคนมาเนี่ยมักจะมาแบบยังไม่มีลูกนะแต่พอมีลูกเนี่ยมันต้องคิดอีกแบบแหละเพราะว่าโรงเรียนที่นี่อะไรหลายๆอย่างโรงพยาบาลอะไรอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับเด็กอ่ะ ใช่ มันยังไม่ค่อยพร้อมอ่ะแต่มันก็ดีขึ้นนะโรงเรียนก็ดีขึ้นมีโรงเรียนหลายๆแบบขึ้นแต่ผมก็ตอบแทนไม่ได้เพราะผมไม่มีลูก เช่นเดียวกันคือถ้ามีลูกก็คงต้องคิดหนักเหมือนกันแต่ก็คิดว่าก็คงให้ลูกเรียนถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็เสริมความรู้เขาแต่ว่าระดับแบบปริญญาก็คงต้องให้ลูกเข้าไปในเมืองอะไรเงี้ย อันนี้คิดแบบชุยๆนะคิดแบบคนไม่มีลูกแต่กูจะคิดให้ฟังก็คือถ้าเอาจากผมคิดจริงๆผมรู้สึกว่าไอ้วุฒิการศึกษาหรือโรงเรียนเนี่ยมันจำเป็นน้อยลงเรื่อยๆส ำหรับโลกนี้เนี่ยคือความรู้มันไม่ใช่วุฒิการศึกษาไม่ใช่ว่าใบปริญญาไม่ใช่ว่าจบโรงเรียนไหนแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคุณทำให้ลูกคุณมันคิดได้ลูกคุณก็รอดคือลูกคุณมีความถนัดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมว่าก็รอดนะเรียนหนังสือน้อยก็ไม่ใช่ปัญหา ใช่แต่ให้เขามีความเชี่ยวชาญหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งก็น่าจะได้ แล้วถ้าจะมองปัญหาจริงคือปัญหามันอยู่ที่คุณนั่นแหละถ้าคุณคิดไม่ได้เนี่ยคุณก็สอนให้ลูกคิดไม่ได้มันจะวนอยู่เนี้ย มีคนหลายคนชอบเปรียบเทียบแล้วว่าชีวิตที่อยู่ต่างจังหวัดกับในเมืองเนี่ยยังไงดีกว่ากัน คือผมอยู่ต่างจังหวัดนะผมก็คิดว่าต่างจังหวัดมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เขาอยู่ในเมืองแล้วเขามีความสุขดีผมว่าเขาก็มีสิทธิ์จะอยู่ในเมืองนะคือคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันไงบางคนอาจจะมีคุณสมบัติที่อยู่ในเมืองแล้วแฮปปี้ทำงานสะดวกรู้จักคนสังคมรู้จักกันหมดอย่างเงี้ยพอมาอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะไม่สนุกก็ได้แต่ผมไม่ใช่บุคลิกนั้นผมรู้สึกว่าผมอยู่ต่างจังหวัดมันสบายดีก็เลยไม่คิดว่าไม่ต้องไปไม่รู้จะไปโต้วาทีอะไรเรื่องนี้ เจ๊สำหรับเจ๊คิดว่าไม่ต้องเปรียบเทียบอะเจ๊แค่รู้สึกว่าแต่ละคนต้องไปหาให้เจอว่าความสุขของคุณคืออะไรถ้าคุณชอบไลฟ์สไตล์ในเมืองคุณก็อยู่ในเมืองให้มีความสุขแล้วก็หาการงานเก็บงอมเงินเพื่ออนาคตเช่นกันคนที่รู้สึกว่าอยู่ในเมืองไม่มีความสุขคุณก็ควรจะออกมาจากเมืองก็เข้ามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ค้นหาชีวิตตัวเองให้เจอแค่นั้นเองมันไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบไงคือส่วนใหญ่อะคนชอบไม่รู้จักว่าตัวเองคือใครอะควรจะอยู่ตรงไหนควรจะทำอะไรอย่างเงี้ยปัญหาหลักๆนะแล้วควรตัดสินใจทำเลยทำทันที สมมติว่าอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงคือว่าถ้าคนที่เขาไม่เคยมาอยู่ต่างจังหวัดเขาถามว่ามาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำอะไรดีคงจะหมายถึงว่าทำยังไงดีให้มีกินมีใช ้ก็ ทำไงดี ถ้าเจ๊ก็จะตอบว่าคุณต้องถามว่าคุณมีความสามารถอะไรบ้างอ่ะคุณทำอะไรเป็นบ้างอ่ะคุณอดทนคุณสู้ไหมคือคุณต้องทำอะไรเป็นบ้างดิทำกับข้าวทำผลิตสิ่งของหรือคุณทำไม่เป็นเลยคุณก็ไปขายแรงงานหรือจะขายผักขายหญ้าเราอยากอยู่ไหมล่ะอยากอยู่ก็ต้องทำอ่ะ อันนี้ผมสรุปให้ฟังง่ายๆถ้าทำอาหารเป็นเนี่ยคุณก็อาจจะลองเปิดร้านอาหารเล็กๆเพราะมันก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะมีคนมาเที่ยวผมไม่รู้จังหวัดอื่นเป็นไงนะแต่ที่ปายมีคนมาเที่ยวคุณก็ทำอาหารตามสั่งง่ายๆก่อนหรือคุณหัดทำอาหารเช้าขายฝรั่งคืออย่าบอกว่าทำไม่เป็นผมรู้ว่าโลกทุกวันนี้มันแค่คุณบอกว่าคุณอยากทำอะไร ใช่ สมมติคุณอยากทำพิซซ่ า ผมก็เชื่อว่ามันหาได้นะในอินเทอร์เน็ตวิธีทำพิซซ่าคุณหาแม่งมาสัก 5-6 สูตรแล้วคุณก็นั่งทำไปทำจนมันอร่อยแล้วคุณก็บอกว่ากูจะขายพิซซ่าคือโลกทุกวันนี้มันไม่ใช่โลกที่แบบกูต้องมีตระกูลทำพิซซ่ามาก่อนมันไม่ต้องนี่ยกอย่างง่ายๆนะอยากชงกาแฟอยากเปิดร้านกาแฟมันก็ต้องมีที่เรียนมีทั้งเสียเงินมีทั้งฟรีคุณก็ไปหามา ใช่ถ้าไม่เป็นก็ไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟให้เขาไปฝึกก่อนไปฝึกตามร้านที่เขาเป็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราเจ๊รู้สึกว่าอาชีพสมัยนี้มันหาง่ายมากคือบางทีอยู่บ้านก็เปิดทำอาชีพได้คือแบบซื้อขายของออนไลน์อะไรเงี้ยคือเราก็ดูว่ามาปลายแล้วไอ้ปลายเนี่ยเราสามารถหยิบอะไรมาขายในออนไลน์ได้บ้างเนี้ยส่งคนที่กรุงเทพเนี้ยอาหารเหนือหรืออะไรเงี้ยบางทีมันต้องคิดต้องนั่นแหละวางแผนตัวเองอ่ะ คุณสมมุติคุณชอบขี่จักรยานคุณอาจจะมาทำทัวร์จักรยานก็ได้คุณก็ทำเป็นจัดเส้นทางขี่จัดเป็นทริปขี่จักรยานไปนี่หน้าร้านมีก็เอาจักรยานมาให้เช่าก็ได้คือมันง่ายๆจริงมันเหมือนกับว่าคุณทำจากสิ่งที่คุณรู้จักมันมันก็สนุกแหละต่างจังหวัดนี่มีข้อดีข้อเสียไง ข้อดีของมันคืออากาศดีผู้คนแจ่มใสยิ้มแย้มแล้วทุกอย่างก็ช้าๆค่าของอาหารราคาถูกข้อเสียไม่มีโรงพยาบาลดีๆไม่มีโรงพยาบาลใหญ่ที่แบบถ้าเราเจ็บป่วยหนักมากเนี่ยบางทีต้องส่งไปที่ในเมืองมันอาจจะช้าต้องใช้เวลา4ชั่วโมงแล้วก็โรงเรียนอะไรเงี้ยโรงเรียนก็มีแค่ถึงม.6แล้วก็เป็นโรงเรียนรัฐบาลมีไม่กี่แห่งน้อยมากอะไรเงี้ยมันไม่พอ ก็คือไอ้ด้านพวกนี้จะไม่ค่อยม ีใช่ซึ่งพ่อแม่ต้องเสริมเด็กไง เราก็ใส่อากาศอย่างเดียวสูดลมหายใจเข้าไปข้อดีเมียนเดียวคืออากาศนะฮะข้อเสียเพียบ ไอ้ข้อดีอย่างก็คือถ้าเรามีความรู้มากใช่ป่ะเรามีความรู้มากเราเห็นโอกาสเราอยู่ในเมืองมาเยอะเราเห็นโอกาสมันเข้ามาอยู่ในต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วอ่ะคนดั้งเดิมเขาอาจจะไม่เคยเห็นเมืองไงแล้วเขาไม่รู้ว่ามีอาชีพแบบคนในเมืองด้วยอ่ะ คือแบบคนหนึ่งเหมือนชอบกินกาแฟแบบนี้ชอบกินอาหารแบบนี้แต่ที่นี่เขาทำไม่เป็นเนี้ยคุณก็มาเปิดได้มันเห็นโอกาสในการค้าเยอะกว่า คนที่เห็นโอกาสเนี่ยมันก็ต้องฝึกฝนนะผมคิดว่าบางทีคุณก่อนคุณจะมาคุณก็ต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างเหมือนกันว่าคุณจะมาทำอะไรทุกวันนี้มันทำอะไรได้บ้างเมืองนั้นเป็นยังไงเกาะนั้นเป็นยังไงใครมาเที่ยวใครอยู่เขามีทรัพยากรอะไรสมมติที่ปายเนี่ยเขามีทั้งปลูกกระเทียมมีทั้งปลูกข้าวคือเป็นเมืองเกษตรถ้าคุณชอบเกษตรก็สนุกเลยมีพื้นที่ให้คุณทำคุณอาจจะแบบที่ผมอ่านมานะบางทีคุณปลูกข้าวเหนียวญี่ปุ่นก็ได้ข้าวญี่ปุ่นก็ได้คุณอาจจะคือเขาปลูกข้าวอยู่แล้วแหละทักษะเดียวกันเนี่ยแต่คุณไม่ปลูกพันธุ์ข้าวที่ขายทั่วไปคุณปลูกพันธุ์ข้าวเฉพาะเรื่องก็ได้หรือคุณจะมาทำข้าวหลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวอะไรมันอยู่ที่ไอเดียไงแต่ถ้าคุณบอกว่าจะทำอะไรดีถามผมมาสัก10ครั้งผมรู้สึกว่ามึงไม่ต้องถามอะไรแล้วเพราะว่ามึงถามอยู่แล้วแหละ คุณควรจะค้นหาตัวเองบ้างแล้วก็มันไม่ยากเลยคุณอยากทำอะไรคุณก็เซิร์ช Google น่ะมันก็จะมีวิธีการสอนให้ทำอะไรยังไงแล้วก็ทำไปตามทีละขั้นตอนอย่างเงี้ยก็น่าสนุก คิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะอยู่ต่อไปหรือไม่ที่นี ่ถ้าเจ๊ก็จะอยู่ไปจนกว่ารู้สึกว่าสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีแล้วคือตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะถ้าแข็งแรงอยู่ก็ยังอยู่ไปแต่ถ้าแบบสัก60 70แล้วรู้สึกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะย้ายไปอยู่ในเมืองอาจจะอยู่เชียงใหม่อะไรเงี้ยที่มีโรงพยาบาลใหญ่ๆที่พอจะดูแลเราได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณ แต่ก็ยังไม่กลับกรุงเทพ กรุงเทพนี่ไม่แล้วมันหนาแน่นเกินทุกอย่างมันแย่งกันหมดอ่ะ กลับไปกรุงเทพบ้างไหมเป็นกรุงเทพเป็นไงบ้าง กลับไปเยี่ยมแม่ปีละหนก็รู้สึกว่าก็ไม่น่าอยู่นะคือมันจะสวยงามเฉพาะตรงที่เป็นศูนย์การค้าทุกอย่างดูใหม่เพราะเราขี่ขับรถแท็กซี่นั่งกลับบ้านแถวชานเมืองตึกก็ดูเก่าดูอะไรแบบมันมอมแมมมากเลยอ่ะไม่รู้สึกน่าอยู่นะไม่ชอบอยู่ในเมืองแล้วอ่ะคืออากาศมันไม่ดีมากๆแล้วก็ร้อนอบอ้าวชอบอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่า จริงๆแล้วคนที่เขาอยู่เขาก็คงต้องปรับตัวนะคือคนที่อยู่ในเมืองเขาต้องปรับตัวโอเคไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีแต่ว่ามันมีการงานมันมีเงินเดือนมันมีค่าใช้จ่ายหรือมันมีโรงพยาบาลดีๆมีห้องสมุดดีๆมีโรงเรียนดี ๆโรงหนัง ซึ่งมันก็อยู่ที่นั่นหมดอ่ะมันไม่อยู่ข้างนอกอ่ะนะผมสังเกตว่ามันจะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละไอ้เรื่องนี้แต่ก็ต้องแลกกับว่าก็อากาศไม่ดี อากาศไม่ดี ผู้คนมีความเคร่งเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาจริงก็คือทั้ง2อย่างทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดมันก็มีข้อดีข้อเสียคนละแบบคุณก็ต้องถามตัวเองว่าตัวคุณน่ะมันมีบุคลิกยังไงคุณอยู่ตรงไหนแล้วมันมีความสุขคุณก็ไปทำตรงนั้นถ้าอยากอยู่ต่างจังหวัดมากๆก็ลองดูมันไม่มีอะไรยากหรอกคือคุณไม่เคยลองหรอกคุณก็ต้องลองได้แบบคุณจะมานั่งแบบอายุ25บอกอยากอยู่ต่างจังหวัดอายุ30เนี่ยกูอยากอยู่ต่างจังหวัดกูอยากอยู่มาก จน60 พูดไปจน60แล้วเนี่ยแล้วมึงก็ไม่ได้ออกมา ใช่ ผมไม่อยากให้คุณเป็นอย่างนั้นนะ ใช่อย่าเป็นอย่างนั้น ผมไม่อยากเป็นงั้นผมก็ไม่เคยอายุ50นะแต่พอผมอายุ50ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไหวที่จะเคลื่อนที่ไปไหนไปบุกเบิกหาอะไรแล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างมากคุณก็แค่เคลื่อนที่ไปพักผ่อนอีกที่นึงแค่นั้นแหละมันไม่เหมาะที่คุณจะมาแบบตะลุยทำอะไรหรือสร้างสรรค์อะไรอีกแล้ว คือคนที่คิดว่าเกษียณคือเขาคงเก็บเงินเกษียณแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยมาอยู่แบบสบายๆที่บ้าน ก็ต้องถามกลับว่าไอ้ที่บอกว่าเกษียณแล้วจะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสรุปแล้วเก็บเงินได้ไหมผมรู้สึกว่าการอยู่ในเมืองนี่มันเก็บเงินยากนะ ใช่มันมีเรื่องใช้จ่าย คือแต่ละปีเนี่ยเหมือนปีนึงได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ไปปีนั้นแหละพออายุ60ผมว่าเผลอๆจะไม่มีเงินพอจะมาอยู่ต่างจังหวัดนะ ต้องมาหากินในต่างจังหวัดอีก เออถ้าคุณอยากมาอยู่ต่างจังหวัดคุณลงมือได้เลย ใช่ลงมือได้เลยคิดว่าไม่น่ายาก ถ้าคุณทำได้ก็จบใช่ไหมเรื่องนี้ถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็กลับไปอยู่ที่ที่คุณเคยอยู่ก็แค่นั้นเองง่ายๆ แ ค่ น ั้ นเองชอบเมืองแค่นั้นเอง ก็วันนี้ก็เอาเท่านี้นะครับ คิดว่า แค่นี้เราก็คงจะแบบว่าได้สตูเป็นคนกรุงเทพเยอะขึ้น คิดว่าท่านฟังคงได้ประโยชน์สิคะได้ประโยชน์จากพวกเราไปบ้าง สวัสดีนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับ มิตรไทยลิงก์ดิ้งสิ่งของ